रात आती है, दिन रात आती है, मुझको प्यार हो गया तुमसे, प्यार हो गया। मेरा दिल धड़कता है, तेरी याद आती है, सारी रात आती है, दिन रात आती है, मुझको जब से देखा मैंने तुझे, मुझे कुछ ऐसा लगा, तेरे जैसा दुनिया में जा कहीं कोई गुल ना खिला। फूलों भरे मौसम मेरे, फूलों भरे मौसम मेरे, तुझसे बहारों का है सिलसिला। मेरा दिल धड़कता है, तेरी याद आती है, सारी रात आती है, दिन रात आती है, मुझको प्यार हो गया तुमसे, प्यार हो गया। हरी हरी प्यार की फसल यूं ही लहराती रहे, दिल में तेरे प्यार की किरण यूं ही जगमगाती रहे। पासा मेरे लग जा गले, पासा मेरे लग जा गले, पूरी तू कर मेरे दिल की दुआ। मेरा दिल धड़कता है, तेरी याद आती है।